وقد ألف في تفسيري غيرهم كثير. Abdurrazzak As-Sana'ani İmam Ahmed İbn Hanbel'in şeyhidir, hocasıdır. Ahmed İbn Hanbel de bildiğiniz üzere Buhari'nin şeyhi hocasıdır. وَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ أَلَّفُوا فِي التَّفْسِيرِ مُسْتَقِلًّا الْإِمَامُ بْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَلَكِنَّ تَفْسِيرَهُ قَدْ فُقِدَ وَلَا يُوجَدُ مِنْهُ إِلَّا بَعْضُ الْأَجْزَاءِ Özel olarak tefsir yazan ve buna örnek vereceğimiz tefsirlerden bir tanesi de İmam İbn-i Munzir'in tefsir kitabıdır ki bu kitap kayıptır. Ancak onun içinden bazı cüzler, parçalar vardır ki bugüne dek elimize ulaşmıştır. وكذلك تفسير العلامة الإمام المحدث ابن أبي حاتم الرازي. Aynı şekilde İbn Ebi Hatim Errazi'nin tefsiri bu kısma örnek olarak verilebilir. وتفسير الإمام أبو حاتم الرازي من التفاسير السلفية النقية. İmam İbn Ebi Hatim Errazi'nin tefsiri selefi diğer yanlış görüşlerden arınmış tefsirlerden sayılır. حتى صار الأمر إلى إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. Ve daha sonradan İbn Cerir el-Tabari'ye gelerek Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde aynı metotla tefsir etmiştir. ومن التفاسير السلفية تفسير العلامة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. Diğer bir bu ekolün diğer bir örneği Ebu'l-Fida İsmail İbn Kesir diye tanıdığımız büyük alimin tefsir kitabıdır. ولكن في تفسيره بعض الإسرائيليات فينبغي الانتباه إلى ذلك. Bu büyük alimin İbn Kesir'in kitabında bazı İsrailiyatlar zikredilmiştir ki bunlara dikkat edilmesi gerekir. ومن التفاسير الجميلة تفسير العلامة ابن القيم. Güzel tefsirlerden, iyi tefsirlerden örnek olarak vereceğimiz başka bir tefsir de İbnül Kayyim'in kaleme aldığı tefsiridir. وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ وَكَلَامِهِ وَلَمْ يُؤَلِّفْ ف۪يهِ رَحِمَهُ اللّٰهُ Asıl olarak bu kitabı kendisi telif etmemiş. Ondan sonra onun sözlerinden çıkarılarak tefsir olarak tefsir olarak bir araya getirilmiş, toplanmıştır. وَمِنْ آخِرِ هَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي التَّفْسِيرِ مُؤَلَّفَاتِ السَّلَفِيَّةِ تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ المشايخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Bu ekole örnek olarak verebileceğimiz son kitap da herhalde Şeyh Abdurrahman Nasır Es-Sa'di'nin tefsiridir. Ki bu şeyh bizim meşayihimizden olan Salih El-Useymin Rahimahullah'ın şeyhidir. وهؤلاء جميعا ساروا على طريق الرواية تفسير بالرواية هذه الطريقة السلفية تسمى التفسير بالرواية. Bu saymış olduğumuz alimlerin kitapları Kur'an-ı Kerim'i rivayetle tefsir etmiştir ki biz bu tefsire, bu ekole rivayet tefsiri diyoruz. Ki bu tefsir ekolü, bu metot selefi tefsir metodudur. وينبغي على من أراد أن يفسر أن يعرف مقدمات التفسير وأصوله. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek isteyen kimsenin tefsir usulünü iyi bilmesi gerekir. وَمِنَ الَّذ۪ينَ أَلَّفُوا ف۪ي مُقَدِّمَاتِ التَّفْسِيرِ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْهُمَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَلَهُ كِتَابٌ مَعْرُوفٌ بِاسْمِ الْمُقَدِّمَةِ اَوْ بِاسْمِ اُصُولِ التَّفْسِيرِ Örnek olarak verebileceğimiz tefsir usulüne örnek olarak verebileceğimiz kitaplardan bazıları da şunlardır. İmam Şeyhülislam İbn Teymiye'nin yazmış olduğu Usulü tefsir ya da mukaddime fi tefsir diye bilinen kitabıdır. Ve zekere İmam İbn Cerir rahimehullah mukaddimeten celile fi tefsirihi fiha şey'un min usulü tefsir. Aynı şekilde İmam İbn Cerir tefsirinin başında tefsir usulü ile alakalı bazı şeyler zikretmiştir. Ve şerahel allamatu şeyh Abdurrahman İbn Kasım mukaddimete şeyh İbn Şeyhül İslam feacade ve afad. Şeyh Abdurrahman İbnül Kasım, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin adı geçen bahsedilen kitabını çok güzel bir şekilde tefsir etmiş, açıklamıştır. وَأَلَّفَ الشَّيْخُ الْفَقِيهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدِ بِنْ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ رِسَالَةً بِعِنْوَانِ اُصُولٌ فِي التَّفْسِيرِ وَهُوَ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُخْتَصَرَةِ النَّافِعَةِ Yine fakih, büyük alim, Salih el-Uthaymin rahimahullah bu konuda bir kitap telif ederek Usulun fit tefsir adını vermiş. Ve bu konuda gerçekten muhtasar, veciz bir kitap kaleme almıştır. وَالْاُصُولُ فِي التَّفْسِيرِ

Onlar bu umumi ayetin, umumi lafızın ne yaparlar? Farklı yönlerini farklı şekilde açıklarlar. Ama hepsi aynı manayı ne yapar? Şerh eder, tefsir eder. لِأَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الْإِسْلَامِ وَاتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَطَرِيقٌ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمْ يُؤَدِّ إِلَى الْجَنَّةِ. Evet, şöyle bakarsak ve dersek ki doğru yol nedir? Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu din üzere bulunmak demektir. Peki bu nedir? Bu İslam'ın kendisidir. Bu Kur'an'dır. Ve cehennemin üzerinde kurulmuş, cennete götüren bir köprüdür. El-kaidetur rabi'a enne't-tefsira la budde fihi minen-nazari ila sıhhati'l-esanid. Evet, tefsir yaparken dördüncü kuralımız, bize ulaşan rivayetlerin, senetlerinin sıhhatine bakmalıyız. وَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ كُتُبِ بَنِي إِسْرَائِيلِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. Kur'an'ı tefsir ederken Beni İsrail'in, İsrailoğullarına ait kitapların kitaplara bakarak Kur'an-ı Kerim'i tefsir edemeyiz. الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةِ يَجِبْ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ. Beşinci kural, Kur'an-ı Kerim'de gelen muhkem ayetlerle müteşabih ayetleri bilerek birbirinden ayırmamız gerekir. فَنَطْلُبُ تَفْسِيرَ الْمُحْكَمِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَنَقِفُ عِنْدَ الْمُتَشَابِهِ وَنَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ اِذَا عَلِمُوا مَعْنَاهَا اَوْ نَكِلُ عِلْمَهُ اِلَى اللّٰهِ. Muhkem ayetlerin manalarını anlamaya çalışır, onlarla amel ederiz. Müteşabih ayetlerin yanında durur, onun manasını ilimde rasih olan, derinleşmiş ilim ehline bırakırız. Şayet onlar bu manayı biliyorsa ya da onun manasını Yüce Allah'a havale ederiz. El-kaidetü s-sadise ennehu leyse fil Kur'ani ma huve müteşabihun mutlak la ya'lemuhu ahad min haythul ma'na. Bizler Kur'an-ı Kerim'de kimsenin manasını anlayamayacağı müteşabih ayetlerin olduğunu söylemeyiz. فَكُلُّ الْقُرْآنِ مُحْكَمٌ بِمَعْنَى مُتْقَنٌ مَعْلُومُ الْمَعْنَى. Yani diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in tümü manası anlaşılması bakımından muhkemdir. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ. Ondan dolayı Allah Teala demiştir ki bu kitap ayetleri muhkem olmuş ayettir ve her şeyden haberdar olan tarafından gelmiştir, indirilmiştir. وَلَاكِنْ قَدْ يُوْجَدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَر۪يمِ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَا يَتَصَوَّرُ كَيْفِيَّتَهَا الْعَقْلِ. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki onun manasını, onun keyfiyetini, ayetin keyfiyetini, nasıllılığını akıl ne yapamaz, idrak edemez, anlayamaz. فَمَثَلًا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى قَالْ عَنْ فِرْعَوْنَ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّةً. الْعَقْلُ لَا يَتَصَوَّرْ جِسْمُ فِرْعَوْنَ فِي مَصْرِ كَيْفَ يُعْرَضُ عَلَى النَّارُ غُدُوًا وَعَشِيَّةً لَا نَدْرِ. Örnek olarak Allah Teala'nın şu buyruğunu verebiliriz. Allah Teala buyurmaktadır ki Firavun ve onun ailesi, ona tabi olanlar sabah akşam ateşe götürülürler, ateşe sunulurlar. Bizler biliyoruz ki Firavun'un cesedi Mısır'da. Nasıl olur da Allah Teala onun cismini sabah akşam ateşe sunar? Bunun keyfiyetini ne yapamayız? Anlayamayız, bilemeyiz. Kezalike Allahu Celle ve Ala أخبرنا أنه خلق آدم بيديه ولكن لا نعلم كيفية يد الله جل وعلا لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. Aynı şekilde Allah Teala bizlere Adem Aleyhisselam'ı kendi iki eliyle yarattığını, Allah Teala Adem'i Aleyhisselam'ı elleri iki eliyle yarattığını haber verir. Bizler Allah Teala'nın bu iki elinin nasıl olduğunu bilemeyiz, idrak edemeyiz. القاعدة السابعة ينبغي على من يتعلم التفسير أن يعرف الناسخ من المنسوخ. Tefsir öğrenen kişinin bilmesi gereken 7. kural ise

بتفسير أن نهتم بسبب نزول هذه السورة أو الآية. İlk olarak bu ayetin yahut da surenin iniş sebebini bilmemiz gerekir, ona önem vermemiz gerekir. الأمر الثاني أن نهتم بألفاظ معاني ألفاظ هذه الآية أو السورة. İkinci olarak önem vermemiz gereken bu ayette ya da bu surede geçen lafızların manalarına dikkat etmemiz, bilmemiz gerek. الأمر الثالث أن نهتم بما يستفاد من هذه الآيات أو السورة. Üçüncü olarak bu ayet ya da bu ayetlerden ya da bu sureden istifade edilen edilmesi gereken faydelere önem vermemiz gerek. الأمر الرابع أن نعرف فضل هذه الآية أو السورة. Dördüncü bilmemiz gereken husus bu ayetin tefsirini yapacağımız ayetin ya da surenin faziletini bilmemiz, ona önem vermemiz gerekir. إن كان ورد ذلك فيه شيء عن ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tabii ki şayet Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda o surenin ya da o ayetin fazlıyla alakalı, faziletiyle alakalı bir şey bize naklolmuş ise. ونبدأ الآن على بركة الله تبارك وتعالى فنقول أولا نذكر سبب نزول الفاتحة. Üçüncüsü yazanlar diye tekrar etsin bakalım yazmışlar mı? Evet. Surede istifade edilen faydeler dörtte surenin tabiri. Evet, surede istifade edilen çıkarılan faydeler ne yaparız? Önem veririz. Dördüncüsü sureyle ilgili gelmiş faziletler. Surenin faziletleriyle alakalı önem veririz. رديت الكل أربعة. أنا من كاتبين واحد اثنين أنا. طيب أنت قل لي ما هو الأمر الأول؟ الأخ قدام حسين. مصطفى. مصطفى. أنا ما مزج كان إيه خصوص ندر تفسير ده دور. دور كلام. هذا كلام. يقول سبب النزول. عبد القدير ثاني. لا تغش. شيء ما ده. بلغي تشال ما. Şey yapma, kopya çekme. Eş ketep kul. Ne yazdın ikinci sana? Yazmadım. Mahkeme. Tayyip el annesi. Unuttun o zaman da yazmadı sen. Ha. Ante işte. Burhan. Ne yap? Mahvetten. Yok. Şu anda en son zikrettiğimiz. Lafız. Sonra evet, geçen lafız. Lafız. Lafız. İbrahim. Mumtaz. Mumtaz. Maşallah. Üçüncüsü. Ya. Üç. Arba. Üç. Fayda ve faziletlerine. Ahsen. Maşallah. Dört. Kalas. Tayyip. Men yakra lana el-Fatiha. Sen nestirih şüveye. Bize kim Fatiha okur? Ben. Kıraaten cemile. Bismillah. Ya. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله. أنت اقرأ الفاتحة. بسم الله. بسم الله. يق يق. طيب أحمد. أحمد بسم الله. قل له بالتلاوة. فاتحة جزاء بشكل. قل له مثلا اليوم الصبح. مصطلح كيف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاء الله. أحسنت أحسنت تبارك الله. من يحفظ القرآن كله؟ القرآن تم نزول عليه كم مرة حافظه أنا؟ استغفر الله. إن شاء الله المرة القادمة لا آتي إلا وفيكم من يحفظ القرآن. بداخل يعني شو إن شاء الله تيو أنا نزل حافظ أول ما صار لازم ليش؟ آه يا شيخ علي. إن شاء الله. طيب هذه السورة العظيمة لو أردنا أن نفسرها تفسيرا مطولا لأخذ منا شهرا. سورة شاهد شاهد فاتحة سورة اسمه. tüm yönleriyle uzunca açıklasak belki de bir ayda bitiremeyiz. ولكن نختصره إن شاء الله جل وعلا اختصارا غير مخل. إن شاء الله bu ayetin tefsirini özet bir şekilde tefsir edeceğiz ama gerekli şeyleri zikrederek. أولا سبب نزول هذه السورة. İlk olarak bu ayetin nuzul sebebini, iniş sebebini. لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. Bu surenin iniş sebebiyle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şey yoktur. ولكن قيل إن بعض اليهود قالوا إن عندنا كذا وكذا من الكلمات التي أنزلت في التوراة. فأنزل الله جل وعلا الفاتحة ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Evet, bu surenin iniş sebebiyle alakalı şöyle denmiştir. O da şudur. Yahudiler bizim kitabımızda şu şu şekilde ayetler vardır diyerek üstünlük göstermeye çalışmışlar. Allah-u Teala da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu sureyi indirerek Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bizler size senin üzerine seb'an minel mesani ayetleri çift çift olan 7 tane ne yaptık? Ayet indirdik. 7 ayetten oluşan mesani olan sureyi indirdik diyerek müjdelemiştir. Ve emma ma'ani kelimati hâzihi sûre Fabismillahirrahmanirrahim Bismillah ey esta'inu fi qiraati bi ismillahi tebaraka ve teala. Bu surenin kelimelerinin lafızlarının manasına gelince şöyledir. Bismillah yani Allah'ın adıyla yardım alarak onun adından yardım alarak okumaya başlarım. Errahman Errahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismun lillahi jalla ve ala la yecuzu en yetesemma bihi ahad ve lem yetesemma bihi ahad. Allah ismi Allah'a ait bir isimdir. Bu ismi başkasının kullanması caiz değildir ve zaten bu ismi kullanan da hiç olmamıştır. Errahman ismun min esmaillahi jalla ve ala ve huve dalun على أن الله جل وعلا بذاته موصوف بالرحمة. رحمن ise Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Onun zatıyla zatının bu sıfata sahip olduğu, zatının bu sıfat ile mevsuf olduğu nitelendiğini gösterir. Er-Rahim ismun min esmaillahi celle ve ala yedullu ala enne Allah tebaraka ve teala fi ef'alihi rahimun bi'ibadihi. Rahim, Er-Rahim de Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Bu Allah-u Teala'nın fiillerinde, yani kendi fiillerinde kullarına karşı çok merhametli, hoşgörülü olduğunu gösterir. Elhamd ma'nahu ettemcidu ve'tte'zimu ve'tsena. Hamd kelimesi Arapçada temcid etmek, yüceltmek, sena etmek manalarına, övmek manalarına gelir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rabbu ma'nahul maliku el-mudebbirul mutasarrifu el-raziku. Rabbil alemin. Rab kelimesi malik olan, sahip olan, yöneten, çekip çeviren, tasarruf sahibi olan, rızık veren demektir. El-alemin cem'u alem. Ve huve min cem'il cumu'. وكل ما سوى الله عالم عالم الطيور

وإياك نستعين أي أخصك بالاستعانة فأطلب العون والمدد والقوة منك وحدك. وإياك نستعينك dediğimiz gibi إياك sadece seni has kılarım, tahsis ederim. Yalnızca senden dilerim. Nestaîn yani yardım, medet, kuvvet, güç, her şeyi yalnızca senden talep ederim demektir. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا يَعْنِ عَلِّمْنَا وَأَرْشِدْنَا وَوَفِّقْنَا اِهْدِنَا yani bize hidayet et manası, bize öğret, bize doğru yolu göster, irşad et manasındadır. الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاط مَعْنَاهُ الطَّرِيقِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ Sırat kelimesi Arapçada yol manasına gelir. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا صعود ولا هبوط. مستقيم kelimesi ise hiçbir yamukluğu olmayan dümdüz yol demektir. Ne yukarı doğru bir bayırdır ne de aşağı doğru bir iniş vardır o yolda. صراط الذين أنعمت عليهم يعني طريق أولئك الذين تفضلت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم manası ise kendilerine fazlı kereminle ikramda bulunduğun insanların yoluna ilet demektir. أنعمت عليهم يعني أتممت عليهم نعمتك بالهداية في الدنيا فصاروا على الصراط المستقيم والهداية إلى الجنة فدخلوا جنات النعيم. أنعمت عليهم kelimesi yani senin dünyada dahi dünyada nimetini üzerlerine tamamladığın insanlar demektir. Yani dünyada onlara hidayet ederek, yol göstererek iyi ameller işlemelerine sebep olduğun ve cennete götürdüğün insanlar demektir. غير المغضوب عليهم وهنا يمكن أن يكون التقدير غير صراط المغضوب عليهم أي غير طريق الذين غضبت عليهم غير المغضوب عليهم ayeti kendilerine gazap olunanların değil manasındadır. Burada tabi söylenmeyen, zikredilmeyen ama manası takdir edilen bir kelime vardır. O da nedir? غَيْرِ صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ غَيْرِ صِرَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ yani kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil. Orada bir yol ifadesi vardır. وَلَا الضَّالِينَ اَيْ وَلَا صِرَاتِ الضَّالِينَ اَيْ وَأَبْعِدْنَا عَنْ صِرَاتِ الَّذ۪ينَ ظَلُّ الطَّر۪يقَ وَلَا الضَّالِينَ yani dalalette olanların yoluna da değil demektedir. Bunun manası ise bizleri onların tutmuş olduğu, üzerinde yürümüş oldukları yoldan uzak tut demektir. El-Maghdubi aleyhim fessarahu'n-Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisi's sahih bil-Yahud ve'l-Zalin bin-Nasara. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahih olan bir hadiste kendilerine gazap edilenlerin Yahudiler olduğunu, dalalette olanların, sapıklık içinde olanların da Hristiyanlar olduğunu açıklamıştır. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَالَ آمِينَ يَعْنِي اللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğu üzere kendisi Fatiha'yı okuduğunda Fatiha'nın bitiminde amin derdi. Ki bu da bunun manası da istecip yani icabet et demektir. آمين ليس على الميم شدة لأن آمين بالتشديد معناه مختلف فإن معناه بالتشديد يعني التوجه آمين يعني توجه آمين kelimesinin mim harfini şeddeli okursak آمين dersek bunun manası icabet et demek olmayıp teveccüh ederek sana yönelerek manasında olur ki bu onun doğru manası değildir. فَلَا يَصِحُّ هَا هُنَا بِالتَّشْدِيدِ وَاِنَّمَا بِالتَّخْفِيفِ آمِينَ Yani Fatiha'dan sonra şeddeli olarak, mimi şeddeli olarak değil de tek harekeli olarak okumalıyız. لَعَلَّنَا اِنْشَاءَ اللّٰهِ اَنْ نُبَيِّنَا الْمَسَائِلِ الْمُسْتَفَادَ مِنْ هَذِهِ السُّورَ بَعْدَ الْاِسْتِرَاحِ Bizler inşallah bu ayetlerden, bu sureden

فإذا استيقن المسلم أن الرحمن الرحيم هو الذي يستعان به لا يلتفت إلى غيره أبدا. Şayet kimse bilirse yalnızca Rahman ve Rahim olandan yardım istenilmesinin gerekliliğini bilirse, bu kişinin kalbinde bu karar kılırsa artık o kimse ne yapmaz? Başkasına iltifat edip yönelmez. هَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ يَسْتَغِيثُونَ بِغَيْرِ اللّٰهِ يَسْتَغِيثُونَ بِالرُّومِ بِالْمَوْلَوِي بِالنَّقْشَبَنْدِي بِفُلَانِ لِمَاذَا يَسْتَغِيثُونَ بِغَيْرِ اللّٰهِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ رَاضِيًا عَنْكَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَرْحَمُ مِنَ الْأُمِّ وَأَرْحَمُ مِنَ الْأَبِّ وَأَرْحَمُ مِنَ الشَّيْخِ إِذًا يَطْلُبُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا. Peki insanlar Rahman ve Rahim olan Allah'ı bırakıp da neden ölülerden, Celaleddin Errumi'den, Nakşibendi'den yardım ister? Çünkü şeytan onlara der ki Allah Teala senden razı değildir. Ama onlardan razıdır. Bu yüzden onları da yap, onlardan yardım iste. Halbuki insan bilse ki o Allah Rahman ve Rahim'dir. Kuluna annesinden daha merhametli, şefkatlidir bilse, kul o yardım istediklerini bırakıp yalnızca Allah'tan yardım talebinde bulunur. El-meseletü'l-râbi'a metâ yekûlul insân bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü mesele, insan ne zaman Bismillahirrahmanirrahim der? وَمَتَى يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ فَقَبْ. Ve ne zaman sadece Bismillah der. Yani Rahman ve Rahim'i söylemez. قَدْ جَاعَ النَّبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ اَوَّلِ السُّورَةِ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi başından okuduğunda Bismillahirrahmanirrahim dediği sabit olmuştur. Yani Rahman ve Rahim'i de beraberinde söyler. وَكَذَٰلِكَ كَانَ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ كِتَابَةِ الرَّسَائِلِ. Aynı şekilde yazmış olduğu mektuplarında besmele ile, yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır. اَمَّا مَا سِوَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ فَحَسْبَ عِلْمِيَ الْقَاصِرِ لَمْ يَثْبُتْ ف۪يهِ حَد۪يثٌ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bu iki yerin dışında, bu söylemiş olduğumuz iki yerden başka hiçbir yerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın benim şu andaki kısır olan ilmime dayanarak söylüyorum bunu, hiçbir yerde Rahman ve Rahim'le birlikte Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim dememiştir. اَمَّا كَلِمَةُ بِسْمِ اللّٰهِ فَقَدْ جَاءَتْ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪ي مَوَاضِعَ كَث۪يرًا. Ancak Rahman ve Rahimsiz olarak, yani sadece Bismillah olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu birçok yerde söylediği varittir, gelmiştir. اِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدِ مَذَا تَقُولُ؟ Bismillah. Bismillah. Bismillah. وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ. Bismillah. Allahümme salli ala Muhammed. مَا فِي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Camiye girdiğimizde ne diyoruz? Bismillah, es-salatu ve's-selamu ala Rasulillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Abdülkadir, اِذَا أَكَلْتَ مَذَا تَقُولُ؟ Bismillah. Fakat. Sadece. Ha, elhamdülillah. Tayyip, اِذَا لَبَسْتَ مَذَا تَقُولُ ya Muhammed? Ha? Osman. Osman. Bismillah. Bismillah fakat. طيب اذا ركبت السياره يا محمد ماذا تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا اذا توضأت يا ابا ابراهيم ماذا تقول بسم الله كل المواضع بسم الله خرجت من بيتك يا علي ماذا تقول بسم الله توكلت على الله اذا ما في بسم الله الرحمن اذا ذبحت يا شيخ اذا ذبحت ايش تقول Kurban keserken. Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. Ma fi bismillahirrahmanirrahim yok. Yok. Tayyip. Anlaşıldı mı? Cami fehmu. خلاص الحمد لله ما دام فهمه زين. الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة. الحمد لله رب العالمين. Beşinci fayda. Elhamdülillahi rabbil alamin ayetiyle ilgili olacak. Elhamd el alif ve'l lam huna lil istigraq. buradaki elif lam istigrak, yani kendisinden sonra gelen hamd kelimesinin tüm yönleriyle daha sonradan zikredilene ait olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. فَكُلُّ تَمْجِيدٍ وَثَنَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ اِنَّمَا هُوَ لِلّٰهِ Yani her yönüyle Allah'ı temcid etmek, yüceltmek, eksiksiz bir şekilde yüceltmek Allah'a aittir. Yani ente tübsiru ve fulanun yübsiru ve el kamera yusavviru lakin Allah'a celle ve alâ basaruhu a'zamu min hâzihi kulliha. Yani senin gözlerin şu anda görüyor. Aynı şekilde kamera da ne yapabiliyor? Kayıt yapabiliyor. Ama Allah-u Teala'nın basarı, görmesi bu saydıklarımızın üstünde eksiksiz bir görmedir. فَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى الْحَمْدُ لَهُ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Bütün övülecek övgüler ona mahsustur. Çünkü onun misli gibi bir şey yoktur. وَقِيلَ الْأَلِفُ وَاللّٰهُ فِي الْحَمْدُ لِلْجِنْسِ اَيْ بِمَعْنَى جِنْسُ الْحَمْدِ وَالْتَنَاءِ حَقُّ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Buradaki elin cins manasında, yani hamd ve senanın yalnızca Allah-u Teala'ya ait olduğunu ifade etmek için söylendiği ifade edilir. وَنُرِيدْ اَنْ نَضْرِبَ مَثَلًا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّنَاءِ وَبَيْنَ الشُّكْرِ Şükürle sena etme, övme arasında ki mananın farklılıklarını ortaya koymak için bir örnek vermek istiyorum. اِذَا اَعْطَانِي شَخْصٌ هَدِيَّةً اَوْ اِنْ نَفَعَنِي بِشَيْءٍ اَشْكُرُهُ Şayet bir şahıs, bir kimse gelse, bana hediye verse, yahut bana bir yararı dokunsa, ben onlara o kişiye ne yaparım? Teşekkür ederim. لَكِنْ رَجُلٌ شُجَاعٌ لَمْ يَنْفَعْنِي بِشَيْءٍ وَلَمْ أَرَهُ أَنَا أُثْنِي عَلَيْهِ لِشَجَاعَتِهِ Şayet cesaret, kahraman olan bir adam. Ben o adamı tanımasam ve görmesem, onun cesaretini zikretsem, söylesem bu ne olur? Övgü yani sena olur. İzen el-senâ'u yekûnu alâ sıfâtil kemâli. Yani övmek, sena etmek, kemal sıfatlara sahip olana yapılır. وَالشُّكْرُ يَكُونُ ف۪ي مُقَابِلِ الْفِعْلِ الْحَسَنِ Şükür ise yapılan iyiliğe karşı söylenir. وَلَمْ يَقُلْ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى الثَّنَاءُ لِلَّهِ وَإِنَّمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ اَيْضًا Peki Allah Teala niye اَثَّنَاءُ لِلَّهِ dememiş? Yani övgü, övülmek Allah'ındır. Allah'a mahsustur dememiş, hamd demiş. Çünkü Arapçada hamd ile sena arasında, övmek arasında bir fark vardır. فَالثَّنَاءُ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ رُبَّمَا يَكُونُ مُمَارَاتًا اَوْ رِيَاءً وَالْحَمْدُ لَا يُتَصَوَّرُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مِنَ الْقَلْبِ Çünkü övmek, sena etmek gerçek dışı olabilir. Yani insan bunu kalbinden değil de riya babından karşısındakini razı etmek için söyleyebilir. Ancak ne zaman bu kalpten gelen bir duyguyla yapılırsa buna ne denir Arapçada? Hamd denir. Felhamdülillah hâzihi l-âyeh delilun alettevhîdi. Ve bu ayet tevhidin delilidir. Keyfe tekûn hâzihi l-âyeh delilen keyfe tekûn hâzihi l-âyeh delilen alettevhîd. Bu ayet hangi bakımdan tevhide bir delil olur. لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الحمد له يعني الكمال في الذات له والكمال في الصفات له والكمال في الأفعال له والكمال في الأسماء له إذن يجب أن يحمد وحده وأن يعبد وحده لا غيره. Peki neden Allah Teala hamda layıktır, övgüyü hak etmiştir? Çünkü o zatıyla kemale sahiptir, sıfatlarıyla kemale sahiptir, fiilleriyle kemale sahiptir, isimleriyle kemale sahiptir. Bu yüzden hamdı hak eder, hamd edilmeyi hak eder ve bu yüzden yalnızca ona ibadet edilir. Ebu Hamid, teraka şigal tıttullah. İtali'un aleyk tara. Neyne? Zekallah. Tercümdül mâ ilerbe. Tayyip.

يغضب اذا لم تساله. Allah Teala'nın merhametli olmasının yanında gazap ettiği bir şey vardır. O da nedir? Eğer ondan sual etmezsen, ondan istemezsen gazap eder, öfkelenir. وكلما سألته وطلبت منه أكثر كلما ارتفعت في درجة العبودية أكثر. Ve Allah Teala'dan istediğin sürece, isteğini, talebini ondan arttırdığın sürece Allah katındaki ubudiyetin, kulluğun ne var? Yükseldikçe yükselir. وفهم هذا الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم حتى إن أحدهم إذا انقطع شسع نعله يقول يا ربي أصلحه لي. Sahabeler bunu çok iyi bir şekilde anlayan bir topluluktu. Hatta öyle ki onlardan birisinin ayakkabı bağı kopsa, ey Allah'ım benim ayakkabı bağımı tamir et diye ne yapardı? Allah'tan yardım isterdi, dua ederdi. فتبين الفرق بين رحمة رب العالمين ورحمة المخلوق. İşte alemlerin Rabbinin merhametiyle merhamet sahibi olan mahlukat arasındaki merhametin farkı bu iki örnekle daha iyi ortaya çıkmış, anlaşılmış oldu. أليس بعد هذا كله يأخذ الإنسان العبرة أن يرى إنسانا يطلب رحمة عبد فقير مسكين ميت. Bir insanı gördüğünüzde Allah'ı bırakıp da onun kendisi gibi bir kuldan bir şeyler talep ettiğini gördüğünüzde artık bu sizin için bir ibret olur mu? لعلنا نكتفي بهذا وإن شاء الله جل وعلا نكمل تفسير الفاتحة غدا إن شاء الله. Bununla yetinelim. ونترك مجال للأسئلة. Sorulara biraz vakit ayıralım. سؤال الأول ما هو الفرق بين الملك والملك؟ نعم. Evet, mülk ile milk arasındaki fark nedir? الملك من الملك يقال لفعله أو مصدره الملك وهو الحكم والتصرف والملك بمعنى الملكية أي أن هذا الشيء لك فيقال هذا بيت هذا البيت ملك الشيخ حسين ويقال هذه الدولة ملك ملك الأمير ملك الرئيس. نعم. Evet, mülk ve milk arasında şöyle bir fark vardır. Mülk yani ötreyle okunursa hakim demek, tasarruf sahibi demek. Zaten malik de buradan geliyordu. Milk ise bizim Türkçe'de mülk olarak kullandığımız. Yani bu ev Hüseyin'in neyidir? Mülküdür diyoruz değil mi? Yani sahibidir manasındadır. Biz bu devlet, bu kralın, bu başkanın, bu başbakanın neydir deriz Arapça'ya göre? Milk mi, mülk mü? Milki. Bu ev Hüseyin Hoca'nın? Milkidir. Evet. İkinci soru, şu iki tefsir hakkındaki görüşünüz nedir? وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَلِكِ النَّاسِ Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde مَلِكِ النَّاسِ diye ne yapmıştır? اَيْ الْحَاكِمِ الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ Yani insanların hakimi. İnsanlar arasında hükmeden. Hayatihim, umatihim, sıhhatihim, umarazihim, varzakihim. Hayatlarında, öldükten sonra, hastalıklarında, sıhhatli durumlarda, hepsi, hep bütün durumlarda hakimleri demektir. Ve ca'a malikul mulki. Ey ma'na malikul mulk, ey lezi yemliku melekutes semavati vel ard. Malikul mulk olarak da gelmiştir bu. Yani semavatı ve arzı, yeri ve göğü sahibi demektir. Evet. Şu iki tefsir hakkında görüşünüz nedir? Pardon. Yerin ve göğün hakim, mülk sahibi. Şu iki tefsir hakkında görüşünüz nedir? Kurtubi ve Hizal Kur'an tefsiri. Yıkıl tefsir-i Kurtubi. Ma ra'yukum fi tefsir-i Kurtubi ve fi zilal el-Kur'an. Ama tefsir-i Kurtubi feleyse tefsiren şamilen li kulli Kur'an. وإنما هو تفسير لآيات أحكام لآيات الأحكام واسمه الجامع في تفسير آيات الأحكام. Kurtubi'nin tefsiri bütün Kur'an'ı açıklayan, tefsir eden bir kitap değildir aslında. O sadece ahkam ayetlerini açıklar. Hükümlerle ilgili, fıkıhla ilgili ayetleri açıklar.

وصف ذاتي أو وصف فعلي فهذه ليست مخلوقة لأن صفات الخالق جل وعلا لا تكون مخلوقة. Allah Teala'nın bu hadiste geçen bahsettiği rahmeti mahlukatına indirdiği ve mahluk olan bir rahmettir. Ancak onun sıfatı olan Rahman ve Rahim olan isimlerin içerdiği sıfatları ise onun vasfıdır. Zatının ve fiillerinin sıfatıdır. Bunlar mahluk olamaz. Er-Rahmetu masdar. Ve'l-masdaru fi'l-lugati'l arabiyye تطلق على اسم المفعول وتطلق على اسم الفعل نفسه وتطلق على اسم الفاعل وإذا قيل رحمة الله فيمكن أن يكون المقصود به أثر الرحمة التي هي فعل الله وهو المرحوم فهذه مخلوقة المرحوم أما الفعل الله الذي هو رحمته فهذا وصف لله جل وعلا عربت هذا مصدر ki Türkçe'de biliyorsunuz mastar diyoruz. İnşaat sıvasında kullanan mastar diye çalışıyorlar. Bu mastarlar kullanıldığında mesela rahmet dendiğinde içerdiği manalar şu üç şekilde olabilir. Yani rahmet denilir. Bundan maksadın mef'ul. Yani merhamet olunan olabilir. Yahut rahmetten maksat direkt sıfat olabilir, fiil olabilir. O da Allah'ın kendi zatı sıfatıdır yani. Ya da ismi fail, rahmet eden olabilir. Bu üç manaya da gelebilir. Rahmeti yani ismi mef'ul. Aynı şekilde hadiste geldiği üzere cennet benim rahmetimdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve cennet ise Allah-u Teala'nın neyi değil? Sıfatı değil. Bundaki maksat nedir? Onun mahlukudur. Rahmetinin eseri, rahmetinin izi olan bir şey. يَنْبَغِيَنْ تَنَامُوا بَكِّرِينَ حتى تحضروا درس الفجر مستعدين. Erken uyuyun ki sabahki derse yetişebilirsiniz. Aynen. Bunlarla yetinelim. Latter bir dersiyle inşallah veririz. Soruları inşallah. Cevaplayamadıklarımız özel bir dersi yapıp cevaplayacağız. Hocam sabah dersi kaçta başlıyor? Sabah dersi arkadaşlar 7'de başlıyor. Yaşar abi burada kaç kişi var? Hocam 65, 69. 69.